الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. د رسول الله عليه الصلاة والسلام د هجرت نبادا پنځم کال هغه روانو پای کی مختلف واقعات او احوال راغلي دي چې یو غټه واقعه هغه پکې د احزاب او چې د خندق غزوه وا هغه راغلي وا چې په ظاهره کې دي کې د 57 نو شوه مالی یا جانی تاوان د جانبینو نه لیکن دومره وا چې فایده اسلام تړي رضای توا او د کفارو د پاره د شکاسو یو عظیم ذریعہ وا او تر دې وخت پورې دفاعي جهاد شروع دفاعي جهاد دفاعي دی ته وای چې کافر حمله کړي مسلمان داغي خلاف کې ولاړي خپل ځان نه دفاع کوي دا قسم جهاد هیڅ شرط نه لري شروط یې نشته رې سوا د طاقت نه چې طاقت مسلمانانو سره یې ندا وکړي گزاری والا طاقت د دین بعد د جهاد هجومی اقدامی زمانه را لا هغه دور دی چې وسو مسلمانان به کافر حمله کوي د بنو قریظه د ختمیدلو نه بعد مختصره یو واقع را لا یو په دې منځ کې او یو په دې کې نو دوه درې خبره ته چې د مخکې قصې سره متعلق دي اغیر اشاره کی یو قصه دار اغیر دا عشر زیانه فرمایی کله چې د بنو قریظو چې دا یهودیان دی دا یو سری اغا پا یو کوٹا کی واچه ولیشو او زنانه بلده کی واچه ولیشو نظمه خواکی یو زنانه دا یو نناس دوا ویسه دا اغیر پا حال بانی تعجب کما جناز او ماشه ازاده خبرې کولې او خوشاله خوشاله کېدل او خندل را خندلې تضحك الظهر لبطن واذا زوالکت سره یې خوشاله د وژنه په شا باندې پریوزي دونه خوشاله او حلاله چې خو ته پته واچې دې قوم په بازار کې کندول کنستره شوې دي او د الله رسول او د هغه مرګري وژنه غیراله لیکن دا سره خپنه او خوشاله بل عجب خبره دي کې دا و چې په دې مابین کې आवाज وسو چې انا فلانا د فلان کې زنانه څه شو لرنه دی ویل چې زه مداده زه حاضر یم نو ما ته ویل چې ما د کی دا سوچ را تاله چې تا سم د دې आवाज وکړ وای زه فلان کې ما زه د دې لپاره ما ته आवाज وسو چې زه وجلې کېږم او قتل ما مسخله قتلې نو ما دې دا څنګه وای دا په دې وجه باندې چې ما د مسلمانانو یو سره وجلې ده یو مجاهد ما شهید کړی دی په دې وجه باندې زه مجرم یم نو زما اوس قتل متعین دی چې ما به وجنی نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه مرګري و ما قتلې په دې ما بین کې دا زنانه بوتلل شو او دا به کې وجه راشه په بنو قریظه کې ماشومان ونه وجه دی شو زنانه ونه وجه دی شو دی صرف سړي فقط دا یو زنانه وجه دا به کې قتل کړی شو د دې وجه دا و چې دا مجرم او د مسلمانانو نه یو سړی خلاد ابن سوید دا غنمو هغه د دیو د قلاګانو د لاندې چرته تیرېده نو دی په د جرندې د پل په مقدار باندې تقریبا یو غټ کمرو چې هغه پر را گزار او دغه صحابي په سر باندې ویشته ویشته شهید کړ. نو دا زنانه قاتل وه، نو د قصاص په درجه کې داینه بدله واخستل شوله. کما زنانه چې په جهادونه کې د مسلمانانو مقابله تر اوزي د کافرو مدد کوي، د خپل خاوندانو مدد کوي، د خپل مشرانو مدد کوي، یا په شاباسي ورکول باندې، یا په پخلی باندې پخله ولا کوي، لګي د خوراک ولا تیاری په دې طریقو سره مدد کوي، او یا تور راغستی وی یا ټوپک راغستی یا نور په طریقه باندې چې د کافر سره مدد کوي، د دام د وجر لایق دا اگر که زنانه دا دخل وجود من اسلام کې نشته، مگر هغه وخت کې دا چې مجرمي او د اسلام په خلاف کې هغه استعمالي او د کافرو په مضبوطوالو کې استعمالي کې دغه وخت کې به د دې وینه هدر دا دغه وینه ضایع ده نه دا په دې وجه باندې وجه ده. عائشه دا وایي ما تر وخت دا تعجب راځي چې دا خزه قومي مجله کې یو دې تخپلم په درجه زو وجه لکه مو خان دی خوشاله ده چې زه تعجب کوم د يهودو د زړه سختوالي نه غرض یې دا دی يهودو د زړه دونه سخت دي د دې زړه کې دونه سختواله ده چې دا مجله کې او قومي مجله کې د سر رحم نه راځي، نه به ځان باندې راځي او نه به خپل قوم باندې راځي. بعض انسانانو کې دا شان سختواله وی زری سخت وي. یو دا نشنا واقع عشره ده فرمایشه ما ولي ظلم بل واقع د سعد رضی الله عنه چې هغه په دې خندق غزا کې لګیدل او د الله رب عزت نه دعا کړو او ماشاء الله پاکا کده قریش نور جنگ باقی پاتې ما ژوندې او توساده او که جنگ یې چرته پاتې نه ختم شوی دا یو جنگ وس دا یو حمله ختم شوی وي نو ما اند دې زخم نه وفات کړم. په هغه وخت په مې موج نه تر سوچ د بنو قریزه باندې زما سترګې خېکړې نه وي. الله سبحانه وتعالى دا دعا قبول کړو ځکه چې سعد رجانو مستجاب الدعوت هغه صحابي دی چې دعاګانې به ډېرې قبلېدلې د حلال خوري د وجنه او د رښتې ویلو د وجنه او په دې کې نور کمالات هم اینه ودرېدلې وا خو زخمي پروت په یو خیمه کې مخې واقعه تیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنو قریظه کې فیصله کړې وا. کله چې دا بنو قریظه وجلی شو د دې خبره ختمه شوله نو په دې وخت کې د سعد رجانو غا دعا چې دا قبول شوله نو سعد رجانو یې د شپې هغه په مسجد کې پروت او یو زنانه و چې د دې خدمت وکاو د خپلوانو نه نو جبرئیل السلام په دې کې راغی د شپې راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه چې من هذا الذي ماتا الذي اهتز له عرش الرحمن دا کوم یو کس د ستاب د مرګورو کې چې مرشوه دی چې د الله عرش دغه د وجنه وفزید دا څوک دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم فکر انده تلار شه دا بنده غ سات وفات شوی نه په جلتی باندې وای مسجد ته وواته په مسجد کې بل خیمه لګیدل وی د خیمه وا ملمانه راغلی بنو غفار او تویل نو د شپې د اغه زخم الله را کولاو کو او وینه دی بيدله بيدله دی بل خیمه ته ورننه وترنا خیمه والا وجو تواز وکش یا اهل الخيمه ما هذا الذي ياتينا من قبلكم دا څنګه ویني را روان دي سشل شوه دي چې مرګري ورال شوی کتل صادره جانو دي هغه وفات شوه دي وینه دی بيدله دا او د دې د وجه نه وفات. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورغه ابو بکر و عمرم پدی کرال اغی و دې پتیزه باندې و جړل غیر اختیاری ده خورینه جړاو وختله د سعد رضی الله عنه په بارک د الله نبی په زور نه جړل چرتا کله بچو ډیر غمجن شو نخپل ګیره مبارک و دې شي ونی ولا ډیر غم ده لاسن په دې ورځ باندې د الله نبی خپل ګیره ونی ولا داس ډیر حزن او د غم د واجن هر چې ابو بکر و عمرونو دا غیو وی بوکای شدید وکړه لا سیرت کې دا شرعی زی بوکای شدید دا جره نه ده چې هغه منیان هو ده هغه ویلا کول ولا جره ده نه دا خډيري په سوي جوړل زکه چې دا مشر صحابي او ډیر قیمتي او ډیر ایمان والا انسان سعد رضی الله عنه نو دا وفات شو او اهتز له عرش الرحمن د الله عرش او د دې د وجنه او خو زیدا کله چې سر د د جنازه مقبرې ته وړل کېدله نو منافقانو خلکو هغې پسې خبرې شروع کړلې. د منافقانو عادت دا ده چې داسې نیکانو خلکو پسې خبرې کوي چې دا سعد خو داسې بادینو بدن نه غټو قوي بدن والا سړی و او دا جنازه د سپکه د تو د غور سپک شړیو ځکه دا جنازه م الله سپکا کړه د دې د سپک شړې په دې وجه باندې ویو چې د بنو قریزه مبارک په سره د قتل کړو چې دا دی وجه لېش او هغه د زړه کې د الله لپاره غیرت او د منافقانو خدا غیرت نشته ده اخو یخذرو ولادی او یو دغه چا دغه خبرې کوي چې هغه مؤمنان دي دا یو څه د خپل ځان سمایي حلاله چې د ژوند کې دونه فرق دی لکه د اسمانو د زمکې دا خبره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم داغه نه دفاع وکړه د دین معلمي دا چې سره و د نیکانو خلکو د طرفه دفاع کوي دا د کتاب سنت د اصول نه یو اصل دی چې ستا په خوا کې چا د مؤمن په خبرې کول او تابع پرشته باندې ښکارا عیب هغه کې نو لیدل نو ته دفاع کې نبی صلی الله علیه وسلم دې ته ترغیب ورکړه دې من حما مؤمنا من منافق بعث الله يوم القيامة ملكا يحمي لحمه عن نار جهنم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کې منافق سړی او د یو مؤمن په خبرې کې یو ستا په خوا کې او تر اوله کې دې له دغه حفاظت دی او دغه خبرې مکوا آی کې دا عیب نشته دا ته چې څلګي نه الله وقیمت کې ملائکه راولېږي چې د بدن او د وخه به د اور د جهنم نه بچي اور به د تنه شرار رسیدلې بچي وي نو دفاع د څه وخت کې بکاري دا اهل حق د طرفه دفاع دا ضروري خبره وي نبی صلی الله علیه وسلم دفاع وکړه وی فرمایل او چې جنازه په دی وجه باندې سپکه ده چې انه شهدا جنازته 70000 ملائکه دا د جنازه ته یو ځر ملائکه حاضر شوی دي دا خو څوک نه دي نو یو ځر ملائکه یو جنازه کې رواني او غیم د جنازو کې تکړی نو خامخا بس پکې د دې د سپکوالي دا وجه نه ده چې دا ګنز الله په نسبت باندې سپک شړای دي بلکې جنازې ته دونه خلک حاضر شوی دي دا د هر مؤمن جنازې ته راځي احادیث کې دا دي چې هر مؤمن چې وفات شي نو داغه جنازې ته ملائک راځي هر مؤمن لدا راځي چاله به کم راځي چاله زیات راځي دا یو ځر راغلی دي د وژنه حدیث نه معلومی او چې جنابت کې مړ شي نو دا ګناګار نه دی جنابت کې مرګ هم څه ګنا نه ده خیر دی یو سره محسن کې جنم شو په دې حالت کې وفات شي نو دا بالکل ګناګار نه دی صرف د دې خیر نه محرومي کې فقط چې وې د جنازې له خواص ملائک ناراضي خواص لکه جبريل عليه السلام په شان د شخصیت هغه ولا ناراضي د ډیر پاکوالي د وژنه د طبيعت د لري صفای د وژنه د جنب د بدن نه لښانی جداواله کوي اگر که جنب مؤمن نجس نه دی وردا خبره یاد لره ان المؤمن لا ينجس مؤمن نجس نه ای هغه پاکي د دې وژنه حکم دار اسلام مستن کې وصولږي کني نو او دس دی یو دس باندې اکتفا وکي کداغم نشي کولای نو په تیمم دی اکتفا وکي تیمم دی وې به دی ودشي د دې حدیث نه دا معلومیږي چې د هر مؤمن مرتا ملائک را حاضریږي نو ځکه ملائک او یا زر را حاضر شي نبی صلی الله علیه وسلم دا فضیلت بیان کړي دا خبرې به شمه کوي اهتز له عرش الرحمن د الله عرش خوځیدل دا نشه خبره ده او ډیره جوړه خبره ده د وژن باز علماء د دې په مطلب نه دی پوه شوی چې را ته دې به څه مطلب دی د الله عرش خوځیدل ظاهر غرض ده دا چې دا فرحان بروحه یا خوشالي ده دغه په روح چې دې مؤمن روح بس مخواله راځي دا عرش دې الله د شي مخلوق پیدا کړی دی چې هغه حس ته دی پای کې حرکت ته دی پای کې الله یو شعور پیدا کړی دی عقل یې پیدا کړی دی نور مخلوقات یې پیدا کړی ناغه د مؤمنانو په روح باندې خوشحالي کې خصوصا د دې مؤمن په روح باندې رزق خوشاله شي چې دا بس مخواله راځي نو ځکه او ته خوځیدل لکه سره چې برنامه مل مرزي نو مخکې نو د حرکت وږي دا څه حرکت یو تاو او دا بعید خبر نه دی نبی صلی الله علیه وسلم د نور مؤمنانو په باره کې ویل دي الحمدلله حدیث کې دی کله چې مؤمن بنده مړ شي نو په دغه باندې اسمان او ځمکه جاړي دو دروازې به جاړي د اسمان دو دروازې او ځمکه هم لاندې ځمکه هغه ځای به جاړي کوم ځای چې د بد الله بندگی کوله اسمان کې دو دروازې دا به جاړي یو دروازه باندې د عملونه برخيږي په بل دروازه باندې رزق راکوزي کله چې دا وفات شي هغه دروازه بند شي چې بند شي نو بقایا علیه او هغه دروازه په دې جاه کې فما بقت علیهم السماء والارض الله د فرعونانو په باره کې وایي چې پای باندې اسمان زما کې ونه جړلې او مؤمن بنده چې وفات شي پای باندې اسمان زما کې جړې د حدیث نه دا معلومه دي نو دارنګه د دې په باره کې هم د عرش به حرکت وکړ یاد دې د وجه نه د حرکت وکړو تعظیما لموته د دې د مرګ حول لموته د دې د مرګ د هیبت د وجه نه د باز سړي مرچ وی هغه د شوی چې په کائنات اثر کوي د دمر دونه دیو چې پسمنینو باندې اپا عرش باندې اثر وکاو عرش الله د مخلوقات نه مخلوق دی دومره لوی خبره واده مؤمن مرګ الله ته ډیر عجیب کار کوي یو ډیر لوی لکه د بل حدیث نه معلومی کې یو مؤمن چا هوا جو اسمان او ازمکه ولا ټول لا جمع شو دا په مرګه دا ټول بل الله ورته بوجه باغ باندې کوي په دی باندې ټول انسانان بل الله د یو مؤمن په مرګ باندې جهنم ته بوځي کچر د دې په کې شریک شي نه په دې وجه باندې ودا عاشق شه درو دلته د منافقانو خبره تا ګوره ورسره دا خبره زوته دله چې احتز له عرش الرحمن سعد ابن معاذ هغه سره ده چې د دې لپاره عرش د الله په ځای دله ده د فضیلت په دا بیان ده زګر دا اوس کبیره د مشرانو نه او ډیر نیک سره ده نه په دې کې بعضی منافقانو چې د حضرت کبیلینو او منافقان خلق کاری کی ناغی با دا حدیث پورانا لحجه بانی پیش کاؤو دا حدیث به خلقو کی اخپل ما بین که بیچه دا خبره که دلا نورانا بی پیش کاؤو دسی بیویلی چرا دا احتز چراغل دا احتز لہو العرشو دا دی معنی دا دا جدا کٹ خوزیده لیده دا اخپل کٹ دی کٹ دی چی پرود دا خوزیده ہو و دا مطلب نده جدا اللہ عرش خوزیده د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث ورانه او دی منافقانو د دې د وجه نه نور اهل ایمان هغه پوهیش نو دا حدیث به په دې لفظ باندې نقل کاوه د نبی صلی الله علیه وسلم جامع لفظ چې اهتز له عرش الرحمن اهتز له العرش نه دی چې مختصری وي چې صرف عرش کټ خوځیدل نه بلکې عرش الرحمن د الله پاک هغه تخت چې کوم دی هغه خوځیدل نه منافقان دا حدیث پوران لهجه کې نه پېښ کې دی صحابي به دې نه بیانایي غرض دا یو داو صدر جان وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم خپل داغه جنازه کې حاضر شو شهید شو جنازه په وکړل او داغه نه بعد قبر کې خښ کو او خاور ماوري پر اواړه ولې نه په داسې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم وایي سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم وکبر الله اکبر الى اولي الله اکبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله او لکه ما تغیر شو حال نبی صلی الله علیه وسلم تغیر شو صحابه چې رسول ته پوسو کې رسول الله دا کار خو ته په بل مړي باندې نه کې چې قبر کې خښ کین الله اکبر هم نه سبحان الله هم نه ستا سنت یعنی بل طریقې سره ده په دې وخت کې صرف دعا کې او د دې په اړه کې دا چالو کدا ولې هغه او فرمایلا چې ما دا په دې وجه باندې وکړو چې لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره په دې نیک بنده باندې چې دا الله نبی وو ته نیک وای په دې نیک بنده باندې قبر را څنګه شو قبر به را څنګه شو نو چې ما دا تسبيحات ویل او د الله دا ذکر وکړ نو حتا فرج عنه الله رب عزت ته تکلیف به تلری کو ابله حدیث کې راغلی دی لو نجا احد من عذاب القبر لنجا هذا که یو کس چرته د قبر د عذاب نه بچ کېدل نو سعد ابن معاذ به بچ شوی خو یو انسان ته نه بچ کی د قبر د عذاب نه یو انسان نه بچ کی د قبر د عذاب نه مراد هغه زغت د زغت د قبر د دین هیڅ کوم نه خلاصيږي سوا د پیغمبرانو نه او سوا د ماشومان نه بلکې په ماشومان باندې مغرازي اللهم اعز من عذاب القبر وعلى حديثنا مرميه د ماشوم مبارک رازي د زغت دي توي زغت زغت د قبر د هر انسان رازي چې قبر د الاول دا نن استری شو خښی باندې کې خوري پر اوړې نه په دی وخت زمکه پراتنګي نه په خواص مؤمنانو باندې دارتنګي الیکشن یو مغلوبه شانی پراش یو هیبت باندې پراش لکه بم چې یو ځای کې والو جو سره په هیبت کې شي الله ساجی تیری کې به بیت په هوش کراش مؤمنانو سم د شي کار کی دا زمکه په یو ځای کېږي او پرا دس د دې به علماء حکمتونه بیان کړی دي دا ولې د مؤمنانو سم دا کار کی دا ډیر حکمتونه راځونه دي یو دا نه دار چې د هر مؤمن نه څنګه ګناه شوې ده تا کوم مؤمن دغه ګناه نه خلاص دی بغیر د پیغمبرانو نه هر چا نه څنګه تقصیر شوی دی نو په دې وجه دا کی او بعض علماء نور فیدې بیان کړی چې د ازمکه د انسانانو مور ده او د دې جدا شیو نو وسه واړی چې غاړه ولا ورکی او زور ولا ورکی د الله په امر باندې زور ورکی دی لپاره چې لکه شانې تکلیف مو ته ورور رسیدل کې بچی چې د شانې جدا شیو به ولا غاړه ورکی وای دا د شانې مثال ده لیکن مور خو بچی نه کوګی او دلته د ازمه کرا لګي د خپل بچي هوګي هما نه دي کې د الله رازونه دي حکمتونه دغه وجه به ظاهره چې ګناه دار چنه کی نظر ته قبر وي په هر چا باندې راځي هر مؤمن باندې راځي په بازو باندې به دا لک سات وي لک سات یو منټ د منټ په ویچا باندې پنځه منټه چا باندې ګنټي په باز انسان د ورځې په مقدار عذاب او چا باندې به دا کلونه عذاب او په چا باندې سلسل کاله دو دو سو کاله زر زر کاله عذابونه یی به د اعمال پر دا فرق دی نه دا غزاف خوخه ده چې به کله د سیدن دا تکلیف لري کړي دا وجنه مړ ته دعا د ډیره ضروری ده مړی هیڅ چې ته دونه حاجت نه لري لکه د ژوندو دعا ته ضرورت لري استغفار ته ضرورت لري الله به د قبرونو علاوه باندې غرونو په مقدار رحمتونو ور داخلي د ژوندو د دعاګانو د وجنه غره هدیه مړ ته خپل مور افلار ته نور مؤمنان ته چې مړ شي هغه دا چې ته دعا او استغفار وکړونه او خدای زموږ زړه سخت نه دی د وجنه مړی چې وشي بس مونږ به رسته نه یادو هغه درد رسره نه شر دي سر بس کې مقصود دا ده چې دې صحابي باندې تکلیف راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ته خبر ورکړي چې زرت لري شواب په جلسې باندې تلري شي بعض روایتونه معلومی ده د نقصان دا و د دې صحابي چې انه کان یخسر فی بعض الطهور دا د اصحابو مسله کې لکه څنګه تفسیر به دنه واقع کیده دا د اصحابو مبارک دې ته د پاکی مبارک تفسیر و ته لکه د سم نو چول دا د تفسیر وای په دې وجه باندې الله سبحانه و تعالی دا تکلیف ورکاو لیکن او چت مؤمن دې متقی دې صالح دې د منځ پابند دې د الله د بندګۍ نور پوره پابند دې خدای تفسیر د وجه نه دا تکلیف وي ته ملاوش خو الله سبحانه و تعالی دې ته تکلیف لري دا د سعد رضی الله عنه واقعه چې په دې باندې هغه غزا د خندق او دارن غزا د بنو قرزا خدمت شو دې دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لیا خبر اوکړه چې مخکې موږ روایت رانه کلام وکړو چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده پیشنګوی ده دا خبره وکړه چې ارکل دا احزاب لا ختم شلو لزر فوج په هغه زمانه کې راځم کول ډیر ګرانه خبره وا نو دا الله نبی معجزه تم دا خبره وکړه چې الان نغزوهم ولا يغزوننا نن بعد با زمنګ حمله په دې کافر وی او دا یو په موږ باندې نه ای الان نسير الیهم وسب موږ دی په ورزو وسب ورخه دی موږ په سره تل اوس موږ نمبر په شروع شو الله دا احوال دې بدلی کنه کله مؤمنان دې چې تختی را تختی یو ځبل دې پټیږي ا بیا دې چې وخرای شو تل کله یم نه دا ویل ها چې بیا دا کافر منډ وی او پټیږي یو ځبل دې پټیږي او الله رب عزت یې ذلیل کی به او سوال ظاهر نه وکي ایمان والا او مؤمنان بیا دا خو دې چې کی به رحم یو مهرباني او غټ وټو ظالمان اوسه به نیکی کوي لګي زکه اخرت د دې غرض وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت او دغه مهرباني ته وګوره د دې نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم شروع شو تأدیب الاحزاب دې ډلو لکه دا کوم راځي مشوي په مدینه باندې او هغه خلک چې د امن دشمنان دي هغه خلک چې د اسلام دشمنان دي ندی له ادب شروع کو د دې ځای نه اوس به مجاهدین لګي او دا کافران به ټکی نبی صلی الله علیه وسلم په دې باره کې لاول هغه دا کار وکاو اولا یو سریه تیار کړه مختصره داغیو په دعوت باندې تیار کړه د وجلو دی يهودي د پاره چې یو يهودي دی داغه سلام ابن عبد الحقيق نوم دی ابو رافع باندې مشهور دی تاجر اهل الشام تاجر اهل الحجاز چې په حجاز کې غټ تاجر دا و دا سره چې د ډيري پیسې ډيرو خان ډير مالونه د ډلو لور کړو چې ورشي په دې مدینه باندې وی وای پیسې به دا شولې وي خپل التناسو یرندکو لیکن دمر واچ مال به دا ډېر زیات شولې نو د حضرت څخه کسانو وی ورال او یا رسول الله مونږ ته اجازه وکړه دا سره موږ وژنو غرض دې یو دا ده چې jihad به وکړو بل غرض دا ده چې په دې اوس قبیله باندې خپل ځان لګو چې تول په دینداري کې په دین کې سیلی به کار ده وجدار چې کعب بن اشرف يهودي چې دا د اوس قبیله مرګرو وجلېو نو موږ غواړو چې دا سلام نه بل حقیقت اس موږ بلاس باندې مرش نبی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه چې بالکل صحیح ده پنځه کسان دې له تیار شول عبد الله بن عتیق رضی الله تعالی عنہ صحابی چې دا د بنو سلیمان دی دا د دیو مشر شو امیر مقرر کړ او دیو روانه کړل چې تاسو لاړ شئ دا کسان یې ولېګل او سیده دغه تلړ خیبر تلړ خیبر ته جوړ رسیدل دغه قلا وال دا ډیره غټه قلا یو د دې سلام نبی الحقیق دې لري قلا او چې پاره کې ډیر کورونه وسیدل یو محله وا پورا محله او دا یو دروازه وا هغه ته پیرادار ولاړو مالدار سره یو خو کې سره کسان وسیدل او پوره د حفاظت زیو دا حضرت بن عتیق سمرګری لار ماخام وقت دی نه دی په یو ځای کې کینه ولدا څلور مرګ ویډیو دی دی ته تاسو کینه زو زما انداز اخلم چې څنګه طریقې سره دی کلا ته ورانه و حضرت بن عتیق صحابي وای چې زلاله ما چې ماخام ټیم دی نو دی قلم مخ ته چې وړاندې شانه زه ته کینه سم په ځان می صدر روا شوم گویا کې می ته ورته ناست دا د بولو لپاره حاجت پر کوم لګي نه پدې کې پیره دار आवाज وکاو چې عبد الله اې د الله بنده عرب عدد دو چې سړي د आवाज په عبد الله باندې کله کوس عرب عدد دار په محمد سړي ته आवाज کیا محمد هر چاته یا محمد وای هغه وخت عدد دو چې عبد الله دی اې د الله بنده ان كنت تريد ان تدخل فادخل کنه نه اوس شپه قلا ده نن نه اوس شپه زور دروازه بنده مشپش ولا دغه دا ګومان دی دا چې قلانه کې څو سړی دی ځکه دنه په قلا کې ډیر کوم نه دي چې خلیفہ کې اوسېږي عبد الله بن عتیق وایي بس ما صدر چې بزان راوچو په جلتی باندې رااله مړه په رادار ته فکر نو هغه خلق داخله ول نو زنب کې داخل شوما او د دروازې شاته چې کوم ځای کې د شي پټ شانې زیو پای کې پټ شم دنه ورانه وته د څه ځای کې زه دنه پټ شم چې زه دې په رادار مې لیدلم تیار اوسه بجلی نشته پدې ما بین کې دی په رادار وای دا کارو کې دروازه بند کړل نو خلک د نن نه را شپشوله او دا چا به دا دروازه د دننه طرف نه قلب کړل او چا به نه راوخصلې په یو میخ باندې واچول او وزع الاغالق على ود على ود پاګې باندې کې خو دنه وسط باندې کې خو زبردست کې پټه ما پدې ما بین کې د دې ابو رافع یهودی دا عدد داو چې وکان یسمر عنده د ما خوشتن نرسته بده د فخوا کې قصې کېدل دا د عرب عادت او زکه چې عبادت یې نو دا چې د الله بندګی نه یغبه د ما خوشتن نرسته ناشي کوم انسانان چې د الله بندګی لري سده عبادت غم وسره د ما خوشتن نرسته په جلتې باندې کې دا وصول نو د عرب عبادتونه نو خاص کړل د یهودو دا خاصم به عبادت خلکو نو دا د قلا ولا کسان وی راجم شو د کوټې لورل او د سناشتو مخصن قصې کولې چې کله کستو شو د خو وخت راغی هغه تر هوه تل بیت او لاس پر کوټه تنه وتر خپل زین تل ما ته پته ولګې چې سره اوس یوازې پاتش نو ما دا کارو کې چې زه لا ول لاړم دغه مې راوخستل چې بیا نه او دا بار ور مې لا ول کولا وک چې د منډه په پارمن تل را جوړی او به هغه د شپه بل خانه کې وسېده وې زه په پوړی باندې پاس وسې ورخاتم چوروخه زمانو دا اوله دروازه وبیا دنه بل دروازه ودنه بل وا درې دروازه دنهغه ودکیده د خوف او د خطر د وجنه نزه وې دغه دروازه مې کلاو کلا او د دنه طرف مې ځان پسې بند کړل وا به دا بل دروازه مې کلاو کړ د دنه مې بند کړل ا درې مې دغه شو قرض مې بې دي کیداو کدا ټول خلک را باندې پوي شي نو کدی دنه ما تر ازي راځي ما به دا سره ختم کړی کې به کزم وجلې شم خیر ده خو چې کار دازه ختم کما داغه د ختمولو لپاره مې دا پروګرام جوړ په دې کې چې زدن نور نه وسلم نو تیار وسړې نه ښکار کی خزه مو سره د بچی مو سره دي نو مې ما आवाज وکړ چې بارافع نو هغه راځي ویل شي من څوګه لگا وای ما دې आवाज طرف ته وسور متوجه شوم دا تر مې په ورواچو چې گزار مې په وکړه سره سمونه لګیا سره خوګ نشو خبر پریشان شغا زمزه صحبت کی شما چې دا څنګه چلنه لګوي بار تر وه تلم چې بار روه تلم بیت وې دنه ورنه وه تلم او आवाज مې ته بدل کړ وغیر تر صوتي आवाज کې مې تبديل پیدا کړ ما او ته ویل شي مالک یا بار په ولې دا څنګه چغي وي نو دا غو ګمان دارا مې چې دا غني زوم پیرا دار دی نو وای ما ته ویل چې له امک الویل ان ها هنا رجلا قد ضربني ستا مور دی هلاک شي دلته څو سره نن نوته دنه په ما گزار وک خو دا خبره به وک او به په ساز ورنه نږدې او دا تره مې راوخسل او په دې خټه کې مته کې بدل او دا پاسه پور سم لاستم تر دې چې امي مردار کما ته پته ولې دې اډو کې ودی ټکار یو نو ما ته پته ولې چې سره وس مردار شو او چې کې مړ دې روانه وکړه چې هغه چې موږ ویره ولې دونه ورانه چې وکړه خو لیکن دا چاته نه رسې ځکه دنه کوټه کې ده الله سبحانه وتعالى دا مردار کنه وای زره وته لمه یو دروازه نه بل دروازه نه چې دی پوره تر اوره سره ده منس پوغمه یو د شتیم ده او دل ته hebat نه را باندې چې مړې وې کینو د سړي باندې ره hebat نو hebat را باندې ما ته پته ونه لګی دنه په دې پوره مخپ کې غوډه کتر پرې واته دا الله امتحان ته ونه بده کې مخپ ماته شو چې خپل نه ماته شو لکه خو خطله د څنګه انداز کې شو په دې کې پټکی را سره هغه را کولاو کو او دا خپل په وټړلا پټې په دې وخت کې به کار راځي پکې مې ورا کولاو کو دا مې دا خمه ته وتړل او بس بار وتلم لکشانی بهر رااله مدوم رځه تراله ماشي دا خلق په ما باندې نظر یې نه لګی د سنداس کې نه سره ما ویل چې هغه وخت پورې زمانه تر سوچ आवाज مې نه اوریدل چې دا سړی مردار شوی دی کې دې شل اوسم زخمی وی وزال د ناشتما او د دې بیماری حالت کې اومه دونه اوچت همت داخله لري تر دې چې وې سار وختي د عرب عادت دا چې مړې به وشو نه اعلان نه وکول دا اعلان نه ځکه په شریعت کې منه دي چې دا د کافرو طریقه وا اسلام د هرغه طریقې نه منه کوي چې د کافرو سره کې مشابهت راځي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه دا اتفاقی مسله ده اختلافي نه ده خو دی وخت کې د ازمنګه یاران چې کوم دین هغه په دې مذهب حنفي باندې عمل نه کوي که صحیح طریقې سره پای عمل شروع کړي هم ډیر دین باندې عمل وکړي او پای باندې عمل نه کوي کني دا اتفاقا منه ده د اعلان نه کول په جمعات کې هم ګناه ده او د جمعات نه به هم ګناه ده لږ په کس راو په دې لږ کې یو څوک یې باندې ولګي یو دغه حاضر شې دا نه روا ده دا پوسټر چاپ کول چې بلانګیزه کې به جنازه کې یو راشه دا مغ اعلان کې داخلي کې تقریبا پوسټر چاپ کول او جنازه ته حاضرېدل دا د دې کافرو طریقه وا دا اعلان نه عام کولا صرف خبر به ورکې خبر ورکول شي مرګري ناس یې سره وته چې جنازه پلس بجې دا بلانګي سره مړله حاضرینو ته خبر ورکول شي خبر یو خبر ورکولی لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم خبر ورکاوه او غلبم خبر ورکړی کیده لیکن اعلان نه ناروا دي نه پدې کې وای سار وختي ورونه بلش اپ دې کې یو کس وای دا قلا سر ته وخا دا اپ دې زه چې وکړله خبر والا وځي کې کوم خلک و شهدا چې اخلکو ان ابا رافع تاجر اهل الحجاز قد قتل الليله بیگاش با ابو رافع چې تاجر د اهل حجاز له دغه د صفت ته تاجر دی زکه صد دین خو کې نشته نو تاجر دا هغه وجه له شوه ده يهودان وې را فاسدل نرامن دې کړل چې دا بچا وجه له څو دی خو منډي وې څو دی خو منډي وې مونږ به څه کړځېدل او زه خپل مرګر خو لا را لمه او هغه وې زو چت کړلم او یو د سي بن شانتي او باغ وندې چې نن په کې و په خبر کې داشته دی وسم هغه ونه بيګ ولاړې دي مونس مرګور هغه تور وسو ډیر ناشنا علاقه د خیبر او دا هغه قلاګانی وسم موجود دي پوښت غربان دي او په هغه کې هغه دایو ترتیبونه او غباب خیبر شاید تعجب وکړي د صحابه څنګه پتا کړل او په هغه کې کجوري او هغه باغونه او چینه وس دا ټول پروګرامونه به شته دی وای دا چې یو باغ تنه وته په هغه کې غلی شو يهودان چې په دې پوه شو چې رسول نشته واپس به تلار مزار څنګه موږ روان شولو تر دې چې مدینې ته راورسېد دا خبر او د مدینې په مابین کې یو سلاویا کیلومتر لاړه ده یو سلاویا دونه ډېر کې دی چې اسلام آباد پورې دي تقریبا دونه مزل ده دا ځنه ور روان شولو چې مدینې ته کله راورسېد د نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وشو نو ډېر خوشاله شو په دې کار باندې ځکه دا چې کافر چې مجرمي او ضرری وي اسلام له ضرر ورکی دا وجلو کې ډېر زیات خیر دي ته احتیالات سریه وایي پټه حمله کول په بازي کافر دا جایز دی په هغه وخت کې چې مسلمانانو څه طاقت راشي دا یو دعوت مشهور شي دا وخت به کاری اس عام وقته کې دې کول دې کې نقصانات دي به د اسلام بدنامي او کله چې مسلمانانو دعوت کاری او د جهاد لارې ښکاری او دا یو ترتیب بالکل واضح معلومي او خلکو ته واجب لنکه کافر ګور مونږ وجنو په دې وجه باندې وجنو چې هغه کې دا فساد دی نه به دا غنه نقصان نه ولاړي لکه دا خبره شرطونه لري مطلب نه ده نبی صلی الله علیه و آله بدی باندې خوشاله شو عبد الله بن عتیق رضی الله عنه وای نبی رسول الله د خبر وړاندې کې چې وړاندې مې کړل نو چې په وکړه لاړې به ورته کړلې وای الله د څه جوړ کړ ک انی لم اشتکی ها گویا کې ما د سره د دې درد لیدل نه ده د څه الله سم د جوړ کړ دا معجزه د نبی صلی الله علیه و آله داغه په معجزاتو کې دالی کې شوې دي چې په داغه په چپ باندې سم د ما تخ په جوړېدل ما تخ په چکه ماته شوی د خطرې د الله سبحانه وتعالى د نبی صلی الله علیه وسلم بدن باندې جوړه کړې لیکن دغه دمونه به عام اوقات کې هغه نه چول دا دنده چې خاص مجاهدین باندې چولې ده لکه دا چې مجاهد چې وي د سیو ضرورت د سیو وخت کې چولې دا ابو قتاده رضی الله عنه قسم مخکې مو ویلو چې دا غسترګه په هود غزا کې راوته و نبی صلی الله علیه وسلم ورغه کې د نبی د داخله کړل او لاسه فراخ کنو دا چې شو چې د بل سترګې نه مزه ته کې استوا دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه و نو ابو رافع په دې طریقه باندې وجه شنه يهود باندې نور رو براغه د خیبر والا چې دا سره هم دلته نه بریدي په خیبر کې نه بریدي دي چې کوم تنه شو خلاصې ده ناغی سرون او سکت شروع رو زلیل کی اللہ کتکی وخ وخ بانے زکت اللہ دا دین مقابلے جزو کی اللہ دا خپل دین مقابلے نه برداشت کی سوچی دا غی دین برباد دی ندا کاری ہوش دا دین بعد دوین کارا دوین واقع آگا دارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سریعہ آگا تیارا کرلا دا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ محمد بن مسلمہ یو صحابی دے چې عمر رضی اللہ عنہ بویلی چی دا بی الف رجل دا زر کسان مقابلہ کولیش زر کسان چی یو طرف تی دا بل طرف تی دا داغی پا مقابلہ کی دون یو قوی مسلمان خصحت والا مسلمان او بادر او دا اللہ دا دین دا پارا دید دید خوارین اکیو لیکن مکم سواقعات داغتی شروع محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اگر تیار کا چې ته بلار شي او قرطا علاقه ته بلار شي قرطا یا قرطا بزم القاف قرطا علاقه ته لار شه او په هغه ځای کې د دې احزابونه یو ډله ده چې هغه بنو بکر ته وایي بنو بکر بن کلاب په دې باندې به حمله وکړي ځکه دا خلک دي چې د مسلمانانو مقابله ته راغلي دي او احزاب کې دیم شامل شوی دی نو دیو له ادب ورکول پکار دی چې دا الله د پیغمبر په مقابله کې ودرېدلې دي او وسم لا ولړل او ایمان نه راوړي نو دیو له ادب ورکول پکار دی محمد بن مسلمه ولګو تقریبا دیش کسان مجاهدین یو لور کړ فقط دیو روانو د شپې به مزل کاو د ورځې په پټېدل چې دغه علاقې ته ورسېدل نو بنو بکر باندې حمله وکړه داینه لږ کسان ووجل او دا نور وتښتیدل ته یو زیبل دی الله په روپ دي کافر باندې راواشو کني غټ قوم او یو دیر کسان د دې مقابله ډېر ګران دی لیکن الله پاک دایو پزره کی روپ واشه وتښتیدل او مداویو نه ګډ بزی او دایو خان او عمل د عربو داو دایته ونیو او ډیر شي هغه تر روانه کړ دا غنیمت دا غنیمت آ دا کافرنا مالا غستل دا پا طول مالون کی حلالا طیب دے دا مال اصل کی اللہ مومنان لپیدا کردی کافر پا کی اسی پا غصب نی ولی دے نو ایمان والا تی بیت اخلی جز مخبل مال راک دید از اکا غنیمت او فی وی فی فی مانا دا هاگا مال چی خپل اهل تا بیت را وپش شو چی اللہ چالا پیدا کردی اگا تا بیت را وپش شو دا ایمان والا اصل کی دا اللہ بندگان دای دا نور خواسی سرونه دی فقط ها نو دی دو جان دا مالونه دا دنیا دا اسمان از مکم اللہ ایمان والا پیدا کرده دا مومنانو تا گران دی چه یو مومن پا دنیا که موجودی دا علم با اللہ نخراب وی مقصود می دیتا که دی چه دا کسان دا مالونه راوڑل راو پش شروع نو پا دیلارا که واقع را را اگر دارا چه دیو کلوی پلار را روانو نو یو سره مندکشی چرد دی ون دلان دی پروت دی او دی دی اپا دی زمانه که دا طول کفار دشمنان دی یو مدینه دا او ګرځا په ټول کافرانو دا یو طرفه په عمله دا ټول حربي کافر دي د حربي کافر په باره کې قانون دی چې کوم ځای کې دی ولې دغه توجه لرش هر ځای کې چې وی داغه لپاره یو ځین شرط نه دی چې پلانکی بارډر کې به وجنه بل ځای کې نه هر ځای کې وجنه لیکن د جهان چې کوم اصول لپاره اصول کول په کار دي چې به اصول ونی شي صرف اصول ته بګوره نور د حربي کافر هر ځای کې ځای نیولای شي دا سره سره ونیو چې دا کوم څوک دی تر اوسه دا او زمون دشمن خیاره کی نوینیو را پیسو او زن سر روان که چرا روانی که مدینی در آور سو دیو نپی جانده که دا سوک ده خویو کافر ده دو کفارو نه پا دیگی چرا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اولی ده نمرگور دوی دا تاسو پی جانه اگر چه نای رسول اللہ مکنی نپی جانه وی دا خود سمامه ابن وثان لیه سید من سادات اهل الامامه دا امامی دا مسیر مدل کذابه د کلی د مشران یو مشر تاسو نه ولا ده یو غیر سړی نه ولا ډیر قیمتي شخص تاسو ته بلاز درغله نبه دی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په باره کې امر وکړ چې دا مسجد کې وتړای در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اسپیټال هم او دا جیرخانه هم و او دا مدرسه هم او دا مسجد هم او دا مسافرخانه هم و هر څه و بده کې کېدل دا چې مسجد مسجد نه بهر کار کیدا نو نبی صلی الله علیه وسلم دعوت تعالی او د شستنې پر او تعالی چې کوم دروازې ته نږدې ده د دې لپاره چې مسلمانان رانه وزي او وزي په دبان د دې نظر په یوه باندې لګي او دا په دې لګي نو دروازه ته قریب استنی پورې وتاړه. د دې نه دا معلومه شو چې د قیدی تړل روا دي. او دا هم ته معلومه شو چې مسجد کې د کافر داخلول هم جایز دي سوا د مسجد حرام نه. چې قران منع کړی دی چې کافران مشرکین مسجد حرام ته مپرې دي. الته نشته نور جماعتونه ته کافر را داخلول شي. نو دا مسجد کې وتاړه استنی پورې وتاړه. بهر تړلې شي لیکن مسجد کې ولې تاړه دي کې راز دا ده چې دا مشرک دي دا به د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه او عبادت ته ګوري دا یو اخلاق ته به ګوري دا یو هغه نیک برتاو ته به ګوري دا یو جړاګان ته به ګوري په دې مسجد کې وې دا عبادتونه کېسته کېدل زموږ په شان چې سرونه فنو د صحابه او عابدان خلق څنګه مجاهدینو نتراهم رکعن سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوان هر وخت رکوع سجدي عبادتونه دا بغوری نو متاثر بشی دا متاثر کول غرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطا و ملاقات بے لکاو ثمام ابن اصال لورا ہے سار کی و ماذا عندك یا ثماما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتاس سیدی ثماما سال لے قال عندي خیر اغیر صف شیما یہ دری خبری وکڑ لے ان تقتل تقتل تا دم که زه دې چرته مړ کړم زه غواړم یې نیولای ما زما یې نه سوړه نه ده د بدله بدنه خلق والی وجدار زه د امامي مشر ما او امامه کې یو لک فوجین دي یو لک فوج دي 100000 مقاتل یو لک فوجین دي په امامه کې او ټول زما د الله تعالی نه خلک دي هغه به باندې عمل کوي او به به برابر کی دا یو تعالی په وکړه که زه دې مړ کوم غواړم یې نیولای ما اسه سره نیم او دا وتوي و ان تعفو تعفو عن شاکر او کسی دی ماب کرم کسی شکر گزارم از بستا شکر کم که ماب کیمی و این کند تورید المال فصل تعتا منه ما شئتا او که مال غاڑی پیسین از مال دارم سمرا چه وانه دل در کم پا مال بانی می پریدی که اسی می دا اللہ پارا ماف کی زبد شکر کم او که مل لکرم ورز ما بدل بدن خلق وادی نگه پکی لاپا وکرلا او داد ما فی مو گفتلا او پیسین پیش کرده نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب ولور نک پری خدا سبال به ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خواله بیده ته پوس پکې یا سما ما ماذا عندك تاسو سدي ناغلوګه شان خبره بدل کړلا دا ویل لاولې د سی ویلې چې ان تنعم تنعم لا شاکر کپ ما باندې انعام وکنه ګرځې شکر گزار یم و ان تقتل تقتل زادم او کوزه دې مرکه منظم غره وینا دیر الویا دا بدل بدن خلق والی و این کن دا ترید المال پسل توتا من هما شهدا سونا مال چه وارد در قومه دلتے دا نعمت و عفی مقدم اکر ان تنعم تنعم علا شاکر اللہ اولی دا ذکر کچه نعمت و احسان ماس روکا او دا اللہ پی لگی روستا کرلا در ام ورز بین بین بیس رسا مورا ہے اگو خیان انسان دا حال نیولا معلوم اکر بیو دوی جماعتا عندک یا تماما اگر دا خبر بیو وقلالا دا نعمت اللہ اول ذکر کہ ان تنعم تنعم علا شاکر وإن تقتل تقتل زادم وإن كنت تريد المال فصل تعطى منه ما شئت در قوم اسمان بسيش واري أو كمر لكرمان وغريني والايم أو كإنعام كينو زشكر بزار رسول الله سمي بوحش يدي سوري فدي دريو رزوك عبرت خسته ده وده مسلمان نمت أسره شوه ده خبرنا ده سوري معلومي نو أمر يوكي جدا پريه ده أو مخكين ده حكم كده چه تاسو دا وطلی لیکن احسن و اصاره دا پا دستر اقا وطلی چه احسان و سره وکی پا دی خیط کسا سختی مکوی چه والی یا تکولی یا ضرر ورکولی یا متنفر کولی دست صورت مجوڑاوی وی صحابه با دا کار کاو چه سارا ما خیم بی دل پای راوڑالا ذکر چه دا اللہ نبیو دوی چه احسان و سره وکی نو چه احسان اصول داری چه دا قیدی سا دی احسان وکا گن بس اگه ایمان راوڑی داغه په وجه باندې ډیر عالم متاثر کیږي او چې د قیدی سره ظلم او زیاتی او بد اخلاقی وکړل نه هغه دمه متنفره کړه او دا رنګ نور خلک دمه متنفره کړه د څه والو وغیرہ ور کول له جایز دي شرعاً چې کوم شریعت د اصول مطابق وي لیکن اسی به زه بد اخلاقی غنه ده وکړ اصول پابندی چې کله کین ان شاء الله کې نقصان نه راځي د اصول ته پوسبه به کې چې د قیدی په باره کې څه اصول دي د والو د نه والو او داغه نه د اقرار د خصل اصول شریعت متحره هم د خپل انداز کې بیان کړی دی و دې سره احسان کوي دې سره احسان هم کاو د صحابه عبادت بیم لیدل د نبی صلی الله علیه وسلم د خوش اخلاقی او د دم لا تفاو دائم لیدل چې کولاوي کوي غلار فانطلق الى نخل قریب من المسجد جمعه تنزدیک جورو باغ او غي زوار او په کې وي هغه غسل وکړ دا کافران خدا مسئلہ تا معلوم ہو چھر ایمان روڑی نغسل بکی دی دا پارا چی دا ظاہری بدنیم دا کفر دا خیر نا پاک شی لکا سنگی چی سر پا کلمہ دا توحید بانی پاک شی ندالا غسل وکو او بیارا ہے ایمان روڑا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول ایو بیو ایمان راوله نو دا خبره به وکړه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته صحابه کې دا مزاج چې سم د سبب بدلیدل په کفر بو د ایمان او چت درجه ته ورسېده په بدعت روانو د سنت به سخفه بنش په غفلت کې به پراته و نه سم د ذکرین د الله به جوړ شو غافلان به نه عبادتان به جوړ شو دنیا پرس به نه اخرت ولا به جوړ سم د سبب بدلیدل ډیر عجیب خلک اوس موږ دې خلک کې چې دین مړه راو ردل دې بیان کړم دې لیکن هغه پوره دین مړه کړه نه غو پوره د شي د کافر او د مشرکین صفات مړه کړي چې درمنه شانی پاتې شو په دې منځ کې یو غیبه سم بدلیدل نو د دا خبره وکړه چې یا رسول الله والله ما کان وجه ابغض الی من وجهك قسم په الله چې یو مخ ماته دونه بد نه ښکار کېدل کله استا مخ ډیر مې بدیش فقد اصبح وجهك احب الوجوه الی ستا مخ د ټول مخ نه ماته ډیر زړه ګران دی اوس تا ورن چې نظر لګي بس 15 کیرات وما کان من دین ابغض الی من دینک د سیو دین نو چې ماته ډیر بدیش ستاده دی دین دا ستاده دین ډیر بدیش اسلام او توحید او دا ډیر بدیش د صحابیت د هغه زمانه کې صحابیت به وته دا صحابین دین دی د دین زما ډیر سخت نفرت او فقد اصبح دینک احب الادیان الی استا دین ما ته پټول دینن کې زیات وسپخ دي دا تا چې کوم راوړل دي و چې دا چې توحید او ایمان د چا لري کې ورنه وځي به دا ډیر مزه ده او یقین مزه ده دا شی مبالغه نه ده چې مونږ وکړو او ما کان من بلد ابغض الی من بلدک یو خار یو علاقه ما ته دون بد نه ښکار کېدل کده استا علاقه فقد اصبح بلدک احب البلاد الی استا کله د ټول کړه نه ما ته زیات محبوب وو دا خو نبی صلی الله علیه وسلم زغه اقرار وکړه د خپل محبت ته اظهار وکړه چې زه یقیني مؤمن یم چې منافق نه نبی دا تاسو وکړه و ان خیالک اخذتنی ستا مجاهدین زرانی ولې ومه وقد كنت نويت العمر وما د عمري نیت کړو هغه روانم او دا په دنیا ته نوم راغلم مسلمه در کذاب را لګل مسلمه در کذاب یو دروغجن انسان د نبوت دعوا کړو اغلم دې داوی مزه ورکړی و چې ګیند الله رسول دا وکړي دا هغه مزه وکړي چې به زم غنی وکم حله اېدا الله مرګره دا وکړه الله مرګره دې ته نه پوری نو دا راولې چې مشر سره یو ډېر پهلوان او تکړه عمرین دې سلام شه او د عمرین چې واپس شولې نو په نبی رسول الله سلام باندې په پټ حمله مو کې د دوه مسدون د پر راغلی عمر کول او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حمله کول او کړي و ځان سره اخیسته و زهر لري د کړي و زهر یې پېښول چې په یو گزار باندې ولې چې بس بدن یې کینسر شو ختم شي په دې مت باندې راغله نو زه خو عمرلا روانو ما نیت مې کړو زه اوس هغه وکم کوي نه کما ځکه زه اوس مسلمان شوم هغه د کفر په زمانه کې ما دا اراده کړو ورته مشرک دی الله مانی عمره مانی بیت الله مانی د الله عبادت مانی او د نبی رسول الله دښمنی راخسته صرف په دې بازو خبرو منلو باندې سره نه کامیابیږي تر څو چې ټول دین ونه مانی ټول دین منل ضروری دی نو په دې کې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اتمم عمره تک لا شخور عمره دې پوره کا چا چې بجاهلیت کې د نیکی اراده کړم په اسلام کې پوره کوي ددا لاړ مکه مکرمه ته ورسېد مکه والا په الله خبر نو چې دا مسلمان شوی دی نه یو لړی کرام وکړي چې دا د بنو حنیفو مشر راغی بار مکن نخل بجرازه دی بوله اکرام که وزده که دیو تیم افراد حسنه دل دا یمامین با غلا راتلل غلا ها او غنم بداغزه نراتلل مکی والا بداغزه غنم خوڑل نو بدی که وی دا تواب شروک دا بیاد اللہ توابی چو شروک ونو دا تلبیه ویلی چه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والمرک لا شریک لک چه دایو ویلی مشرکان و بلنگ تلبیه ویلی اغي بو صدات کې مرګره کاو چې الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک دا کفر کلمه او شرکی کلمه الله ستا شریک نشته نه خدای واړو واړو شان شتا حاصله ده الا شریک استا د شریک شتا هو لکه چې هغه ستاده تملکه تم داغه مالک و ما ملک او داغه پلاس کیسه دا ټول تم مالک الله اصلي واقدار تي خدا دومره چې لګلې شانې برخه تاول ورکړې دي اوس یې لدا لکه لازم مشرکان څنګه خبرې کوي بیانه دا بجهل دی ومدا خبره کوي د دې ادم معلومه شو چې ګور مشرکان الله معنا لا شریک لفظ به ویو تواب د بیت الله ایم کاو صرف په دې باندې کافر شوی دي چې وایي چې دا نازولی دي هدي الله عزت ورکړی دی او الله ولا لک شان برخه ورکړی دی نو دې تم لک شان عاجزی دي دونه دعا وختل دي د ظاهری کول دمخه کار دی ځکه دا سم وسیله ده الله ته اصل کې مالک الله دی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا الله ته بزن نزدې کو دا زمو مقصود نه دی دا وسیله ده الله ته په دې باندې کافر شوی دي مشرکان دي نبی صلی الله علیه وسلم دوی چې ویل کوم هلاک شي قط قط په دغه ځبه بس کې کنده الا به څه وی لا شریک باندې ودره غي و دې چې کله دا تربیه ویل نه مشرکان واورې ده نو دې چې ویل چې سبوت یا سماما تا خو ازمون کلمه و نویل تا خو دا صحابینو کلمه ویل صحابی شوی کسو چل در بانی شوی دوارا دشمنی ناغو توی چی ما سا والله ما سباوتو قسم پر اللہ کذا صحابیما ولیکنی اسلمتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا بس دسته ده ولیکنی اسلمتو مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی خیز زهارو توش لیکن زم مسلمان شوی هم اسلام میرا وڑا ده محمد رسول اللہ مگره شوی ما د دې جملې نوم دا عظیمه فایده معلومی یو سره بس تاسو دوستي خو چې حق دې قبول کړي سبا یې دشمن شي دا تاسو تجربه کې ومره غلي یو سره پارتای یو تنظیم څه خلک استاد د جمعه تاسو پیسې ورکول یو خدای اوس بدیو مرګره بدیو خو چې تاسو قران حدیث باندې عمل شروع کوو به تاسو د څو به تاسو شروع کوو دا څنګه نوې مسلې دې شروع کړې دا څه شي شو ځان دې مولا جوړ کړل ډیر خبره دغه به دشمن شي او عداوت به زکی او خلق به د نړۍ یو لګي به داسې پوره پتنه به جوړه کی تا دا په تاولو یی دا په باطل یو ډلې څخه مرګره نه خم مرګره به خو چې تا حق له قبول کو بس به بدل الله ته درکې چې هغه زمنګ دا شری دی په سادی دی به تاسو شری په سادی وای د دې نه متا ته حق او باطل له خلق معلوم شي په دې خبر باندې که سوچو کې ځان سه هم لګوي نه بلی کې وای او تاسو به شی نه دوت دا جواب کې زو سوابینم لکه موږ د سوګ تاسو وابینې سمون مو وابین نه پیژن وابې څه شته وای منګ ایمان ولای من مسلمانی اسلام ولای مسلمانانی په پښتو کې او قران حدیث ولای الله رسول د دعوت ولای هغه خلکې خو به ما به ذکر کوا غیر مقلد ته کې ذکر کوا صحیح قران حدیث وحی چې کومه نازل شوی ده هغه منلو ولای نو دا جواب وک نه بلې کې وای سیرت کې دار عزیز چې مشرکین استونی او هغه خیر تواجه چې ته خراب شوی بس من نمبر شو در باندې هغه وتاړه بندګو نو دوی ته چې تاسو خو ما بندوي خو قسم په الله چې د یمامینه چې کوم غلره روان ده اور باندې بند کوم تکړه سره نو دې ته املا په وکړه په دې کې پټ جواب یې ولېږه یمامی دې جواب ولېږه چې دا غزه تاسو غلره بند کړي چې بند کړل هغه مله د استجابت وک خبره ولو منلا یمامی ولا د ځکه مشر دې او لا پته ته پرند لګیدل چې دا مسلمان شه نو غلبه بند کړل چې بند کړل د مکی والو چې دا سره به پریدو چې دا غنم په مونږ باندې راکولاو کی په دې خلکو باندې چې کله خېټه بند شي کنه به دواره چې ویو سميږي به برابرۍ خو د پیسې او سړي خپل چاپخاني دی بس کاغذونه اوره چې او چاپکی او ډالر دې راو باسي او تاسو ولا سوته نه شي دا تاسو د کوم ځای نه جوړاوي نو په شی او سړي دې نه زګد شي دا کله فقیران کړه الله لګي ول فقر او اقتصاد ولا خراب کو فقر په راو واستند او غدش کارونه نه کوي الله به دا حالت راولي ان شاء الله تعالی غمه ربان زاد موږ نو امید نه کوو ابدا ان شاء الله تعالی هغه زاد نه پدې کې چې دا په بن شو دی ول سره پرې دې دا غل را پرې دې دا پرې کو دا خو به وته زم پرې کو دا خو به نه ته غل نه را پرې دا ما حتا یاذن فی رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله اجازه وکاله به را پرې دا ما کی وته محتاج دا خپل علاقې ته لړ او په دې باندې غنم بند او تر دې چې دی وي وږي شوړې سخت حتی اخذهم الجوع كل ما اخذ سم وږي شوړو په دې وخت کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ولېګا سکسان او د خط لکل دا ولېګا نبی رسول الله ته ویل چې ناشدناک الله والرحمه الله ته وګوره موږ د خپل ولې ته وګوره د لوګي نمړو شو دې سمامه ته ویل چې موږ ته دا غنم را پرې تاسو وګورئ د الله رب عزت د اسلام د دی وخت کې څومره عزت ورکړه څنګه غلبه ورکړه اوسه پورې هغه نبی رسول الله هغه صحابه چې متارد خلکو په شمن دی والی لګیو یو ځبل کې تیاری پټېدل تکلیف وته اوس الله له دنیا عزت ورکړه چې دی راځي حمله کوي او دغه د کفر چې کوم غټه قد ده په دغه زمانه کې د قریش غټه قد ده د کفر هغه د اوسه ظاهري کې چې خیر دی کنه او ته ویوا ستایو مرګره چې مونته دغه وې غنم را پری دي نبی صلی الله علیه وسلم یو مهربان انسان رحیم شفقت والا سره اگر اولګه ده او دته جواب ورولګه چې خیره ده غنمه تور پیدا ناغه ته به بیت شروع کړل او د دې نظر څخه خو معلومه شول شي مشرکین د الله رسول د ذلیل شروع کته شو ته وسالونه زاریګه نه غته کوي اسلام الله د عزت ورکه غلبه ولا ورکه مرګی پیدا شو غر خلق په مختلفه علاقو کې غر خلق پیدا شو خپل د قسم خلق به ذلیل کیږي الله یې کته کوي دا کته شو سمام ابن ارسال یو صحابی دی لیکن دغه پوجا باندې را فتح وشول لري غلبه چې په هغه علاقه کې دین وسره خوريږي دلته قریش هم په ذلیل کیږي الله سبحانه و تعالی دا کار وکړ نو په دې غزوه کې یو دا واقع را لاله د سمام ابن ارسال رضی الله عنه صحابی دا قصه وکړه را لاله د دینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم یو بلا سریه هغه ولې غلا بنو اسد ته ولې غلا شایي کوم ډیر غریبي واقع دی د نبی صلی الله علیه وسلم د ما الرجيع ولا واقعه بكيد او دخل مور قبر طور ثقه او پای کی دو مشرکین دو زغلولو مساله غټوله ان شاء الله تعالی دا به بل افسکی بیانو ک الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته حیات راک الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته هدایت وکړي د خپل دین فهم درنه نصیب کی او د نبی صلی الله علیه وسلم سیتا به دار دل الله موږ ورزه صلی الله وسلم علی نبینا محمد.